पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बारहवां अध्याय चला उसमें सगुण उपासना नगुण उपासनाओं में श्रेष्ठ कौन सी उपासना है ये प्रश्न पूछा। उस प्रश्न के उत्तर में ये उत्तर हुआ कि सगुण उपासना करने वाले श्रेष्ठ है। अब पूछे अगर राह के निर्गुण उपास करने वाले भी कैसे हैं, अब उसका वर्णन होता है। खास खास बातें जान लेने से बहुत ही बोध हो जाता है। जैसे आज सुबह सुनाया कि जीवात्मा एक शरीर है, तो जीवात्मा है और परमात्मा का अंश है, शरीर है ये प्रकृति का अंश है, ऐसे दोनों जाने तो कम से कम सत्संग करने वालों के लिए इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना, ये जड़ है, ये चेतन है, ये परमात्मा का अंश है और ये शरीर है, ये प्रकृति का अंश है, ये शरीर से अलग है, वो चेतन है, ऐसा ज्ञान कम से कम जड़ चेतन का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही सगुण निर्गुण उपासना के विषय में है तो निर्गुण उपासना करने वाले होते हैं उसके आठ विशेषता है। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम सर्वत्रयम अचिंत्यम कूटस्थम अनिर्द्रवम आठ विशेषण है। सन्निमेंद्रिय ग्रामम एक और सर्वत्र संबोधे दो और ते प्रावधमा में सर्वभूमि तीन आठ विशेषण है परमात्मा के और तीन विशेषण है उपासना करने वाले के, वे भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। कम इतनी बात जाने इतनी बात ही तो एक ध्यान हो जाता है, साधारण बोध हो जाता है। अभी मन में मेरी बात आई कि भाई लोग ध्यान देकर सुने हैं तो उनको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वे ध्यान देकर के सुने और उसका मनन करें और फिर उस विषय में जो शंका रह जाए वो पूछे तो बहुत आप समझदार हो सकते हो। पहले ही पहल जब मैं शेर जी से मिलने गया चूरू की बात है तो मिला तो मैं गीता जी की बात पूछता था, गीता जी में शौक रही पहले से और गीता का जानकार शेठ जी को मानता था, इस वास्ते कई बातें पूछता तो मेरे प्रश्न कम उठते हैं, स्वाभाविक प्रकृति में प्रश्न कम उठते हैं और पूछता ये जानने वास्ते कि ये अध्याय क्यों कहा, दूसरा अध्याय क्यों कहा, तीसरा अध्याय क्यों कहा, चौथा अध्याय क्यों कहा, इनका क्या संबंध है, वो भगवान कहने क्या आशय है। मेरी बात सुनते है ना, आप थोड़ा फिर करके देख लो मेरी बातें सुनाई नहीं देती हो तो बताओ मेरे को, जोर से बोलो। तो ऐसी बातें पूछते हैं तो शेर जी उत्तर देते थे, तो मैं ही साधन पूछता था तो घनश्याम जी और दूसरी बात करते थे, तो शेर जी ने उनको टोका धमकाए कि मेरे को कोई गीता की बात पूछे तो थे ध्यान नहीं देते हुए, थे ध्यान दो तो थे उत्तर दे दो उस बात को, पर तुम ध्यान ही नहीं देते। इस तरह से हमारे भाई यहाँ के ख्याल कम करते हैं, उधर ख्याल रखते नहीं। मेरे को भी कह दिया गीता सुनाओ तो गीता सुनूंगा, तो जो कह दो वैसे सुनाऊंगा, पर तो कम से कम क्या ख्याल तो रखो। साधु है लोग, उनसे मेरी प्रार्थना है कि मैं बातें कहूं उन बातों का ख्याल रखो और सुनते ही मनन करो, जिससे आप कथा कह सको, दूसरों को सुना सको। इतनी आप अपने योग्यता हो जाए आप में तो वो ख्याल रखो तो होना रहा, बातों का ख्याल नहीं रखो तो कैसे होगा। तो आपके लिए फायदे की बात है वो, और मेरे लिए फायदे की बात है। ध्यान देकर आप सुनो तो मेरे कहने में भी ध्यान आता, भी ठीक से सावचेती को चाहे जो कह दो काम नहीं चलेगा। लोग पूछेंगे ये बात कैसे कही, तो सभा के बीच में बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, तो मेरे को भी सावचेत होना पड़े। मैंने आप सावचेत हो तब तो, नहीं तो चाहे जीव कह दो हरे नम श्रीपन से ले लूंगी, हरे नम श्रीपन से लूंगी, श्री में पाव भरी बोझ नहीं वो पन से ही देगी। सुन हरे नम, तो ऐसे नहीं सुननी चाहिए बातें। तो कहने वाला वो चेत होता है, कहने वाला भी ख्याल रखता है भी यार ठीक साथ बोलता है। जैसे शेर जी के वहां गीता सुनू मैं, तो गीता सुनाने में जोर आता है, मामूली बात नहीं है। तुम ठीक से कहो भाई, गीता बहुत आदमी है आत्मा, तो उनमें गीता कहनी कठिन पड़ती है, पर मुझे कुछ जाने तब दो, जाने ही नहीं तो क्या बात है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है आप ध्यान देकर सुनो। दूसरी बात, अपना जीवन कैसे होना चाहिए, उस जीवन को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए कथा सत्संग से सुनो और सत्संग का विचार करो, तो आपको बहुत ज्ञान होगा। इस विषय में मेरी एक धारणा है, पढ़ाई से इतना ज्ञान नहीं होता है जितना ज्ञान सत्संग से होता है। मैंने आप खुद देखा, खुद में पढ़ाई भी की है मैंने पढ़ाई से इतना खुलता नहीं विषय, और पुस्तक बाहर पढ़ लेते हैं, और सत्संग से विषय बहुत खुलता है, समझ में आती है बातें, और फिर पूछी जाए तो विशेष ख्याल होता है। तो आप लोग भी इससे कहते गीता की बात सुनो और पूछो, तो पूछने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरे भी सावधानी होगी सुनाने समझने के लिए। भाई ऐसे मामूली काम नहीं चलेगा, ठीक तरह सुनाना पड़ेगा, तो सावचेती होगी हमारे फायदा आपके फायदा। तीन बताए भागवत के दसवें स्कंध के आरंभ में आता है वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान की कथा का जो प्रश्न है वो तीनों को पवित्र करता है, एक पूछने वाला, एक कहने वाला, एक सुनने वाला। पूछने वाला जो विचेत होता है, कहने वाला विचेत होता है, और तीसरे आदमी सुनते हैं उनका चेत होता है। तो चेत जब होगा, जब ध्यान दोगे आप, ध्यान नहीं दे वो बेपरवाह से सुने, ये बालक है ना ये ध्यान कम देते हैं। अब ये बात में ध्यान नहीं देते, क्या सुनते हैं क्या नहीं पूछा जाए, कुछ बता नहीं, काल करते ही नहीं, कपड़े घटी मिल रहे, कपड़े घटी मिल रहे, मरे हैं। अरे सुनते हो क्या सुना रहे हैं, सुन तो सही, बात ध्यान देते नहीं तो कितना ज्ञान हो जाए, पर ज्ञान ध्यान देने से होता है ना, ध्यान नहीं तो बेपरवाही सुनो तो कैसे काम हो। देखो भाई समय आपका लगता ही है, इतने समय में आप घर का काम तो कर नहीं सकते, धंधा घर का कर नहीं सकते, वो तो खोटी हो गया, तो यहां का तो लाभ उठाओ, घर का काम है सत्संग ही बात सुनो, अब घर का काम तो कर नहीं सकते सत्संग सुनते नहीं कोई फायदा नहीं, समय बर्बाद होता है ना। मनुष्य का समय बहुत कीमती है, मनुष्य शरीर का समय है भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर का समय बहुत कीमती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा कीमती समय है। और बातें अच्छी कही जाती है, कहने वाला कैसा ही हो पर वो कहेगा बात अच्छी अपनी तरफ से अच्छी बात कहेगा, मैं भी अपनी तरफ हूं तो अपनी इज्जत बनाने के लिए बात अच्छी कही जाएगी, तो कहने वाले की ऊपर इज्जत चाहिए कि नहीं, तो अपनी इज्जत बनाने के लिए भी अच्छी करनी पड़ेगी बात, तो अच्छी बात कहे तो आपको अच्छी बात ही मिलेगी, तो अच्छी बात मिलेगी तो जीवन पर असर पड़ेगा, उससे जीवन शुद्ध होगा निर्मल होगा दुनिया में ठीक होगा। मानव बहनों माता है याद रखे तो कितना ही ज्ञान हो जाए इनको, सुनने वाले हैं उनके असर पड़ता है, परंतु तो ध्यान देख रहे आप सुनो तो है ना, तो कहने वाला भी चेत होता है सुनने वाला भी चेत होता है। अब जैसे सगुण द्विगुणी बात पूछी अर्जुन ने, तो वे सगुण उपासक श्रेष्ठ ही होता है, परंतु निर्गुण उपासक भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, ये बात भी है भाई। उनमें क्या होना चाहिए तो उपास्य तत्व के 8 विशेषण दिए, वो 3 बात बनाई उपासना करने वाला के लिए, ऐसे पुरुष होते भी मेरे को प्राप्त होते हैं, तो इतना ज्ञान तो मामूली सीधी सीधी श्रेष्ठ बात है। इतने में ज्ञान की बात सुनोगे तो लोग देखेंगे नए आदमी को असर पड़ेगा कि देखो कितना जानकार है ये बैठा नहीं कृष्ण राम जी, अच्छे पंडित थे कृष्ण राम जी के गुरु, गुरु बनाए नहीं बनाए बताइए वैसे, तो उन्होंने कथा सुनाई गीता की बात कहते रहे, इन्होंने गीता की बात सुनाई जो उनके असर कर गई, उसमें सब कह दिया, फिर विचार किया तो भाई तू तो गीता की बात बहुत अच्छी गई, तो पढ़े देखिए पंडित पर असर पड़ता है, ये गीता मामूली हुआ है, तो गीता का मनन था तब ना, वृंदावन की बात है इन्होंने सुनाई थी, तो आप लोग कथा सुनो तो सुनो तो और जगह ही सुनोगे तो पता तो आपको लगेगा तो ये कैसे सुनाते हैं मैं कैसे सुनाते हैं, और ध्यान दोगे तब तो ध्यान ही दे दो सब ठीक है, मुड़ कर एक अनुभाव प्योरा नहीं नगरी में रोई बधेरे रह दिया गुड़ कर एक अनुभाव सब एक ही है कथा करते हैं, और जो कथा करने वाले हैं उनको तो विशेष ध्यान देना चाहिए, आप भी तो सुनाते हो क्रियाओं को तो सुनाने में तो आप प्रवृत्त हो जाते हो, और सुनते हो ही नहीं तो कैसे ज्ञान बढ़ेगा। अरे आदि पूछेंगे जगह जगह करते रहते ये बातें तो कैसे उत्तर दोगे, बातें कुछ जाननी चाहिए ना, तो आप ध्यान देकर सुनो तो क्या हो जाएगा, कई बातों को ज्ञान हो जाएगा आपको, बिना पढ़े पढ़े लिखे पंडित लोग बताते हैं उससे बढ़िया बात बता दोगे आप। तो सत्संग के बातें बहुत थोड़े समय में बातें कही आ जाती है, सुनाने वाले कई सुना देता है, तो कितना ज्ञान आपको बढ़ता है। आप कृपा करो, कृपानाथ मन लगा कर ये सुनो और उसमें लिख लो और पूछो कि ये बात आपने कैसे कही। कुदरी कथा मैं सुनी थी, एक बात में एक पंडित बताते थे कि 24 गुरु बताए, जिसमें एक दो गुरु ने 22 देशी गुरु गए, हमारा 24 गुरु तो नहीं बताया आपने। दत्तात्रेय जी के गुरु जी बजाए 24, तो 24 कैसे बताया आपने, बताया ही नहीं। तो सुनने वाला ध्यान रखे तो करने वाला भी चेत होता है, होश होता है, भाई ठीक बोलो ठीक तरह से। तो आप लोग ध्यान दो ही नहीं तो हम लोग भी ऐसे ही सारे जी बोलो हरे नमः। आप ठीक तरह ध्यान दो तो आपको पता लगेगा, कथा का पता लगता है, वक्ता का पता लगता है ध्यान देने से। तो ध्यान देने पर कैसे पता लगेगा। तो मेरे मन में ऐसी आती है कि आप ध्यान से सुनो, उन बातों का ख्याल करो क्या क्या बातें कही। अब गीता चलती है तो गीता का ज्ञान कुछ तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने तो गीता पाठ किया है और सुनी है गीताएं और टीकाएं भी देखी है, काफी देखने काम पड़ा मेरे, तो काम पड़ा तो गीता के विषय में जानकारी हुई, जिस विषय में जो करेगा ब्याज जानकारी बढ़ेगी, सब होते ही। तो आप भी सुनोगे ध्यान लगाओगे तब ना होगा, आप बेपरवाह सुनोगे तो कैसे होगा। तो अच्छी तरह से सुनने से फायदा होता है और अच्छी तरह से विभिजन करने वाले भी बहुत कम होते हैं। तो आप ध्यान देकर सुनोगे तो आपको पता लगेगा, नहीं तो पता ही नहीं लगता। सब सुनते सब कहते कथा करने वाले भी सब बरोबर नहीं होते। अरे घरी आंगुलियां आई आंगुलियां से बरोबर नहीं है, आंगुली छोटी बड़ी है, सब बरोबर नहीं है। इस तरह से पढ़े लिखे पंडित बरोबर नहीं होते, कहने वाले बरोबर नहीं होते, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है, अलग अलग विशेषता होती है। तो वो आप ध्यान दो तब तो पता रहेगा, नहीं तो कैसे पता रहेगा। तो सगुण और नरगुण के विषय में पूछी बात बार मर जाएगा रंग में, और सगुण पशुओं श्रेष्ठ बताया, ये तो अखर माने देश। अब निर्गुणी बात बताते हैं, सुगुणी बात कह दी, निर्गुणी बात करे, ये तो अक्षरम क्षर नहीं नाश नहीं होता, अक्षर अक्षर नाम किसका है, ओम अक्षरम ब्रह्म अक्षरम अकर उसमें ऐसा गीता में गीता में आया अक्षर, अक्षर किसका नाम है, जो क्षर न हो नाश न हो अविनाशी हो उसको अक्षर कहते हैं। भैयाकरण जो लोग अक्षर को सच्चा मानते हैं, अक्षर का अभाव नहीं मानते, अक्षर को सच्चा मानते हैं, इस वजह आदर्शम लोप लिखा, आदर्शम लोप लोप आदर्शन का है, लोप अक्षर नष्ट नहीं होता, आदर्शन लोप प्रसक्त से आदर्शन विद्यमान न दिखे उसका नाम लोप है तो विद्यमान पर दिखे नहीं तो लोप से कहती है। ये नहीं लोप होने से अक्षर रहा ही नहीं, ये नहीं है आदर्शन लोप ये सूत्र है। मानो प्रसक्त से आदर्शन विद्यमान का न दिखना इसका नाम लोप है, अपार का नाम लोप नहीं है। अब लोप है उनके लोप लुक लुप चार बात है, कथे स्लो आता है, कभी लुक आता है, लेकिन लुप आता है, कभी लोप आता है, ऐसे व्याकरण में शब्द आते हैं, ऐसे विस्तार है। तो इस बातों का ज्ञान तो ठीक है, समझोगे तभी ना होगा। तो अक्षर करके जिसका विनाश नहीं होता, सब जगह परिपूर्ण सम जो परमात्मा रहते हैं, उस परमात्मा का नाम अक्षर है। ये तो अक्षर मांगे जिसे अक्षर नाम या अंकों का अक्षर का नाम नहीं है, अक्षर नाम ब्रह्म का है, परमात्मा का नाम है। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपार्थे, अनिर्देश्य है जिसका निर्देश नहीं होता, जो निर्गुण परमात्मा है उसका निर्देश नहीं कर सकते। जैसे साधारण आदमी साधारण चीज दिख है, ये सामान्य दिखते है, ऐसे निर्गुण परमात्मा दिखते नहीं। सगुण और निर्गुण तो उपासना बताई, सगुण उपासना में भगवान दिखते हैं और निर्गुण उपासना में भगवान दिखते नहीं है। सब जगह है ऐसा मान लो, मानना पड़ता पहले, मानने के बाद में ज्ञान होता है। अनिर्देश है, निर्देश नहीं से अंदर का कि ये ऐसा है, इस ऐसा नहीं होता। अनिर्देश हम अव्यक्तम और व्यक्त नहीं है, जैसे व्यक्त शरीर होते हैं साफ साफ व्यक्त दिखती है, ऐसे नहीं। निर्गुण ब्रह्म है, अक्षर है, अनिर्देश है, अव्यक्त है, ऐसी उपासना जो करते हैं सर्वत्र गम और सब जगह परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है। अचिंतन से चिंतन का विषय नहीं होता है, चिंतन का विषय पदार्थ है, ये विषय होता है, वो अचिंत्य है। सर्वत्र गम अचिंतन से कूट सर्वम, कूट की तरह असल रहता है। कूट अर्ण को कहते अर्ण, अर्ण जिसके ऊपर गहरा गढ़ा जाता है, जिसके ऊपर उसको अर्ण कहते कूट। मनो लोह का पिंड होता है, उसके ऊपर गहरे जाते हैं, लोहार के होता है, सोनार के होता है, उसको गहरा गढ़ाता है। कहना कई तरह गढ़ा जाए तो अर्ण वो एक रहेगी, है जैसे जरा ऐसे कूट से परमात्मा कूट बद असल असल है। वो सलाइवन नहीं होता, ध्रुव है, नित्य है, सत्य है, साफ है, सन्न में दिया हूं, ऐसे विशेषण तो आठ विशेषण दिए। ये तो निर्गुण उपासना वाला को चाहिए कि उस विशेषणों को समझे। ये तो अक्षर जिसका नाश नहीं होता, सब संसार में एक परिपूर्ण है, सब संसार में परिपूर्ण है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं, स्पष्ट से दिखता नहीं। व्यक्त ना वो है जो व्यक्ति हो जाए, व्यक्ति जैसे ये चीज है सी, ऐसे नहीं है, अव्यक्त है। और चिंतन का विषय भी नहीं है, चिंतन का विषय संसार का चिंतन का विषय होता है, वो चिंतन का विषय भी नहीं है, ऐसा है परमात्मा है। परमात्मा है उसको पहले मानना ही पड़ता है, मानना है परमात्मा है, केवल मानना पड़ता है, इसके बाद में उसका ज्ञान होता है। और निर्विकार रहता है, एक समान रहता है, उसमें कभी विकार नहीं होता। निर्विकार निराकार परमात्मा सब जगह परिपूर्ण रहते हुए कहीं ज्यादा और कम नहीं है, समान रीति से, सब समान रीति से है। जैसे ये पोलाट है आकाश, आकाश ही पोलाट है ना, ये पोला भीतर में जो अवकाश दिखता है ये आकाश कहलाता है, आकाश अवकाश है। सबको चलने फिरने की जगह मिलती है, अवकाश मिलता है, अवकाश रहने वाला ये आकाश है। तो आकाश जैसे आकाश वर्वगत सनित्य, आकाश की तरह सब जगह है। आकाश कहाँ नहीं है, आपके शरीरों में भी है, यहाँ भी है, शरीरों में भी देखो यहाँ अगर घुसती है तो पोलाट है, इसमें कुछ छेक भीतर में अन्न जल देते भीतर जाता है, तो कोई पोलाट है ना भीतर में, तब उसमें जाता है। इस तरह परमात्मा है, वो व्यापक है, सब जगह है, अनिर्देश अव्यक्तम परिवर्तन सर्वत्र गम, वो सब जगह एकता है, कोई जगह कम है, कोई जगह ज्यादा, ऐसा नहीं है, समान रीति से सब जगह परिपूर्ण, ऐसे अव्यक्त उपासना करते हैं। क्योंकि अर्जुन ने ये पूछा एवं सतत युक्ता ये भगता स्वाम पुरुपाषित एवं करके ये अपार जो कहा मत कर्म कर मत परमा मत भगता संग वैदिता। ग्यारहवें अध्याय के अंत में पांच बातें बताई, ऐसे परमात्मा उपासना करते हैं और व्यक्ति उपासना श्रेष्ठ कौन से, तो कहते ऐसे सगुण उपासक शेष है और ऐसी उपासना करते हैं वे भी मेरे को प्राप्त होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं, तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं तो कमी क्या रही। ते में युक्त तमाम मता सगुण उपासक तो श्रेष्ठ माने गए, श्रेष्ठ उपाय है तो वे भी मेरे को प्राप्त होते हैं, तो फिर फल क्या है, ते भी प्राप्त प्राप्त माम मेरे को प्राप्त होते हैं, परंतु साथ में सही सर्वभूत हेते रहता। परमात्मा का कोई ज्ञान करना चाहे तो परमात्मा ज्ञान तभी होगा सर्वभूत हेते रहता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी वृत्ति लगी हुई है सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबका ज्ञान हो, सब लोग निरोग हो जाए, सबके आनंद मगर आनंद हो जाए, किसी को कभी दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, ऐसा जैसा भाव रहता है, हरदम भाव रहता है कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब प्रसन्न रहे, सब निरोग रहे, ऐसा भाव होता है। तो सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते होते हैं, उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और ऐसी धारणा नहीं होती तो बातें कह दो बोध नहीं होता, समझ नहीं आती बात हुआ, समझ में बात तब आवेगी कि सब प्राणियां मात्र का हित चाहेगा, तो हरेक हित चाहना ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, ये मनुष्य में ही ज्ञान हो सकता है, दूसरा तो ज्ञान ये नहीं होता, पशु पक्षी आदि को ज्ञान नहीं होता। जैसे गऊ है, गऊ को बहुत शुद्ध श्रेष्ठ माना है, जिसका गोबर भी शुद्ध होता है, गोमूत्र भी शुद्ध होता है, गोबर में लक्ष्मी बह रहती है, गोमूत्र में गंगा जी रहती है और शरीर में 33 करोड़ देवता रहते हैं, ऐसे गो शुद्ध माने हैं, परंतु गौ में वह बुद्धि नहीं है जो मनुष्य में, मनुष्य जैसे बता सकता है कि सबका हित करो, ये बात गाय नहीं समझती, गाय इतनी शुद्ध होती है, गोष्ठ से पवित्र, गोमूत्र पवित्र, ऐसी पवित्र होती है, परंतु समझने की बुद्धि पवित्रता नहीं होती इतनी जितनी मनुष्य समझता है। तो सब भूतों का हित करने वाला, सबका कल्याण करने वाला, ऐसा जिसका भाव होता है वो परमात्मा तत्व को जानता है, नहीं तो परमात्मा जानेगा नहीं, राग द्वेष करेगा, अपना मतलब करेगा सिद्ध, तो स्वार्थ ही होगा, स्वार्थ तो कुत्तों में भी है, गधों में भी है, सूर में भी है, ऊंट में भी है, नीचा नीचे पशु भवन में है, कुत्ता सब खेलते हैं बड़े प्रेम से, पर रोटी देकर तो लड़ाई हो जाती है, रोटी सामने आते ही लड़ाई हो जाती, ऐसा ही अगर काम हुआ तो मनुष्य कह लेते मनुष्य है, पर स्वार्थ के लड़ पड़ते हैं में, तो फिर कहाँ वो मनुष्य बना, कहाँ परमात्मा को प्राप्त कैसे होंगे, परमात्मा को कैसे जानेंगे, स्वार्थ का त्याग करे, दूसरों का हित करे, सबका हित हो, बहनों माताओं भी सबका हित चाहे, घर में जितने प्राणी है सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको भरण पोषण कैसे हो, रसोई बना तो उसमें भी सबका हित कैसे हो, विषमता छोड़ करे, पक्षपात छोड़ करके सबके हित की चेष्टा करे, तो ऐसे वो परमात्मा को जानते हो, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में, पर हित सारी से धर्म नहीं भाई, धर्म का अनुसरण करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, तो दूसरों का हित करना इसके समान धर्म नहीं है, पर हित सारी से धर्म नहीं भाई, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, सबसे धर्म की प्राप्ति होती है, परंतु पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित चाहना, दूसरे का हित करना, दूसरे का कल्याण करना, दूसरे को वास्तव परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ये सब महात्मा बन जाए, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, महात्मा बन जाए, ऐसा जिसका मन होता है, ऐसा मन होता है उसका अंतरण शुद्ध होता है। तो पर हित शरीर धर्म न भाई, पर हित बस जिनके मन माई सर्वभूति सर्वभूति रहता। तो प्राणी मात्र के हित में रहो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण प्राणियों का वास्तव में हित कैसे हो, सब कल्याण कैसे हो। तो हमारी इतनी शक्ति नहीं कि सब कल्याण करे, परंतु हमारा भाव होता सबका भला बनेगा, तो सबके भले होने का भाव होता है, इसका नाम धर्म नहीं है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। समान कोई पुण्य नहीं है, दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। तो किसी को पीड़ा ना हो, बाद की बात में कड़वे बोल दे, दूसरे को दुख हो गया तो दूसरे का दुख हो गया, दूसरे को दुख हुआ दूसरे को, दोष हमारे को बोलेगा, हमारा अंतरण शुद्ध नहीं होगा, हमारे द्वारा धर्म का अनुसार नहीं होगा, हमारे द्वारा अनुसार जब होगा, हमारे द्वारा दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सब के सब भगवान के भक्त बन जाए, ऐसे सब हित है, सबका हित हो। ये हित की बात बहुत बढ़िया है, ये जितनी परमात्मा तत्व की चीजें चिंतन है, इसमें सबसे बढ़िया सबका हित करना है। तो सबका हित कैसे हो, सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हुए, तो ऐसे होते हैं वो सन्न, वो प्राप्ति मेरी प्राप्ति होती है। तो शेष बताए कि वे विशेष होते हैं, फिर प्राप्ति तो उनको भी होती है कि उनको प्राप्ति हो जाती है, परंतु जो सगुण उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ है, उनके भीतर में विशेष बात आती है। देखो एक बात बताए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, ये मैत्र करुण गुणातीत में नहीं मिलेंगे, ये ज्ञान कर्म योग के द्वारा सिद्धि में नहीं मिलेंगे, ये भगवत भक्ति जिनके हृदय में होती उनमें मिलेंगे। ये मैत्र करुण मित्रता भाव, मानो सब धनी हो जाए तो खुशी आएगी, ये धनी आदमी है धनियों को देखकर मन में आनंद आए, खुशी आनी चाहिए, दूसरे की उन्नति देखकर के मन में खुशी आनी चाहिए। देखो ख्याल रखो अपने मन में, दूसरे आदमी का भला देख करके मन में खुशी आनी चाहिए, नहीं तो होता है क्या कि दूसरे खुशी होती है तो मन में दुख होता है, ये सुख क्यों है, दूसरे को सुख ही देख करके अच्छे नहीं होते। तो अंतःकरण उसका मैला है, अंतःकरण शुद्ध होता है, सबकी उन्नति होने में राजी होते हैं, इतने धनी आदमी है, इतने आदमी बड़ी खुशी है, इतने आदमी बड़े अच्छे हैं, परमात्मा की प्राप्ति में चल रहे हैं, सत्संग करने वाले हैं, ये कैसे ऐसे ऐसे आदमी। तो मात्र प्राणियों में अपनी सद्भावना होने से भगवान राजी होते हैं, क्यों भगवान सबसे सब में है परिपूर्ण, किसी का भी अहित चाहना है वो अहित भगवान के साथ करना है। हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, दूसरे आदमी दिल दुखाया तो दिल दुखाया तो वो भी भगवान का ही दिल दुखाए, उसमें भी भगवान है कि नहीं, तो वो राजी नहीं हुआ तो हमारे कैसे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो कोई व्यक्ति दुष्टता भी करे तो पाप करे तो उसको अपने दुख नहीं पहुंचाना, और शांत उन्होंने सर्वभूत ही देता। पर हित पश जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसु नाही, जिसके हृदय में दूसरे का हित विमर्श करता है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, सभी भगवान के प्यारे भक्त बन जाए, ऐसा मन जिसका है, जिसके मन में दूसरों का हित निवास करता है, पर हित बस जिनके मन माई तिनका जग दुर्लभ को सुनाई। उसके लिए संसार कोई चीज दुर्लभ नहीं है, क्योंकि सबके हित की बात भरी है उस मन में, सबके परम हित की बात भरी है। कितना विदिशांतरण शुद्ध है, कितना शुद्ध अंतर्गत हुआ है। तो हरेक भाई सत्संग करने वाले बहनों के भाइयों के मन में सबके हित की भावना भरनी चाहिए, सबके कल्याण की भावना भरनी चाहिए। ऐसे अंतकरण सरव है कि सबका हित कैसे हो। तो पर हित बस जिनके मन में ही, जिनके मन में दूसरा हित बस रहा है, हित हित करने का, उनके संसार में दुर्लभ चीज नहीं रहेगी। आज जो हम चीज प्राप्त करते हैं अभाव रहता है। ये धनी आदमी आपको सुखी दिखते हैं, धनी आदमियों के अभाव जैसे गरीबों के अभाव है, ऐसा धनी के भी अभाव रहता है। ड्राइवर नहीं है, गैरेज नहीं है, पुर्जा नहीं है, गाड़ी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये चाहिए ये चाहिए। जैसे गरीब आदमी के चाहिए कि बर्तन नहीं है हमारे पास में, साग बनाने के लिए तपे नहीं है, तो उसे वह तो मिलेगी, चमचा मिल जाएगा, परंतु गाड़ी ठीक नहीं है, ये बड़े लखपति करोड़पति ये भी गाड़ी बेची हो जाएगी, गाड़ी ठीक हो जाए। तो इच्छा मन में सबके रहती है, धनी आदमी के भी मन में ऐसी बात रहती है, कई बातों का अनुभव होता है। निर्धन को निर्धन के इतना अभाव नहीं होता है, धनी के अभाव ज्यादा होता है, धनी के घाटा भी ज्यादा लगता है। गरीब आदमी है वंश में, उनके वंश परंपरा में लाख रुपये का घाटा लगा नहीं कभी, और करोड़ों का घाटा लगे, करोड़ों करोड़ों रुपये का घाटा धनी आदमी के, धनी आदमी घाटा ज्यादा लगता है। आपको घाटा दिखता नहीं, अभाव दिखता नहीं, धन दिखता हूँ, धन से बढ़ सूखे, अरे सुखी नहीं है उनका हृदय, देखो भीतर में धुआं उठता है, बेचारे दुखी है। आपको पता नहीं है इस बात का, कितना कितना में दुख है। बेटी है, बेटी को अगर ज्यादा दिया जाए तो बेटा दुखी हो जाए, क्या तो मोह कर, अपनी छोरी बड़ी मोह करते हैं, हमारे ख्याल नहीं करते। नौकरों को भी दे जाए तो नौकर नाराज था, वो राजी हो जाता है, गरीब और नौकर को नाराज होते ही नहीं, नौकर है ही नहीं, कोई नाराज होगा, क्योंकि कई नौकर है, कई नाराज है, कई राजी है। बहुत चीजों का दुख अभाव बहुत है। आप समझते हो गरीब धनी बदी सुखी है, धनी के दुख का पता नहीं है आपको, पता नहीं, इस बात से आओ कहते सुखी है। और भाई भीतर में अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, ऐसा नहीं कर, नहीं कर, लाइन लगी लाइन। हमारा जितना आदर होना चाहिए ऐसा आदर नहीं होता है, सभा में एक विशेष आदर नहीं हो तो दुखी हो जाता है, सामान्य आदमी दुख होता ही नहीं, आदर कोई दुख नहीं होता, आदर नहीं आदमी कोई आदर करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो अच्छी बात, क्षमता रहती है। सत्संग अच्छा होता है, सुन लेते हैं तो वे निगाह रखते हैं कि हमारी योग्यता वाला कोई सत्संग आता है कि नहीं, अगर हमारी योग्यता वाला नहीं आता तो हम समय बेइज्जती हो जाएगी। अब पहले कौन जाए, मुझे ले मन चलता है कि बात अच्छी है, सत्संग ठीक होता है तो अपने भी सुने, परंतु पहले हिम्मत नहीं होती। गरीब ये बात लगती नहीं, क्या बात लगती है, कोई मत जाओ, यहाँ पर जब क्या क्या जाए, हमसे न जाए, वे नहीं जा सकते, मुश्किल हो जाएगी उनके, और बैठने में कैसे बैठे, सब बैठ से अभी तो कुछ बिछावना भी हो, कुछ कुर्सी हो तो बैठने के लिए इतनी जमीन से चाहिए, कैसे बैठेंगे। तो भाई ये ज्यादा दिख रहा है आपको, कहे बड़ा सुखी है, भीतर से देखो, भीतर से तो पता लगेगा सुखी कौन है। जो मस्त है, अपने भगवान में लगे हुए हैं, परमात्मा में लगे हुए हैं, प्यारे हैं। और ये जगत की परवाह ही नहीं है, कोई आदर करे तो परवाह नहीं, कोई निराद करे तो परवाह नहीं, तिरस्कार तो परवाह नहीं, सत्कार करे तो परवाह ही नहीं, ख्याल ही नहीं उधर। तो ऐसे विरक्त होते हैं भगवान में जिनका प्रेम लगा है वे सुखी होते हैं, जितने आदमी सुखी नहीं हो सकते। धनी आदमी सुखी नहीं होता, राजा सुखी नहीं होता, जमींदार सुखी नहीं होता, इसके बहुत बेभोग है वो भी सुखी नहीं हो सकता। अरे बेभोग कुछ नहीं है और सुख इतने है। देखो ध्यान देखो सुनो, बहुत से लोग अपनी शांति पाने के लिए धनी आदमी के पास नहीं जाते और संतों के पास में जाते हैं। किस लिए? अपना दुख मिटाने के लिए। आप विचार करो देखो, अगर धनी आदमियों को सुख हो तो सुख के लिए जाना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए। जिनके पास कौड़ी पैसा ही नहीं, उनके पास जाते हैं में जलन होती है उसे मिटाने के लिए, वहां मिटती है जलन, तो उनको सुख है वो सुख वह कहा है? धनवान के पास वो सुख कहा है? पैसा है कि पास चीजें भरी है तो चीजें वो उन्हें क्या करे? मर जाओ तो कौडिया के साथ चलेगी नहीं, और भजन धर्म करने कौडिया के पीछे रहेगा नहीं। भजन जिसने भजन किया है, जप किया है, भगवान को याद किया है, उसी पूजी पीछे रहेगी। तो भजन करने वालों का जो ऊंचा दर्जा है वो दर्जा धनी का नहीं है, वो ऊंचा नहीं है। अब लोग देखते हैं कि बस पैसा है जी, क्या है मामूल आदमी, पैसा नहीं है, पैसे आदमी पैसे वाले उसे देखते, पर उसे देखते हुए भी उनमें दुख कितना है, संताप कितना है, शांति कितनी है। और कौड़ी एक पैसे पास नहीं, उसके पास भी शांति है। सत्संग सुनने के लिए उठ जाते वहां पर, तो धनी पास रहते नहीं है, नहीं जाते। जिनके धन की गरज होती है भगवान दिखता है, ये बड़े भाई अच्छा है। तो तुम्हारी भूख से ऐसे दिखते है छे नहीं है, और वे स्वतः ही ऐसे है कि कोई आवे कोई ना आवे, कोई आदर करे ना करे, कोई परवाह करे कोई ना करे, बसती रहती है वो नहीं। कई हाल मस्त, कई माल मस्त, कई तोता में ना सुबह में, खुद मस्ती बिन और मस्त सब परे अविद्या कुए में। कहीं हाल मस्त, कहीं माल मस्त, कहीं तोता मैं ना सुबह में, खुद मस्ती बिन और मस्त सब परे अविद्या कुए में। खुद खिदर से कंचन खुल खान घटी खुल घटमाई, कंचन खान खुली घटमाई, रामदास के टूटो नहीं। भगवान का दास है उसके हृदय में खानी खुली हुई है, जिसके हृदय में खानी खुल जाए सोने निकले भीतर से, उसे कोई पा रहता है, उसे मौज रहती है, दम बस रहती, आनंद रहता है। तो खंचन खान खुली घटमाई, सोना तो यही रह जाएगा, अरे वो महाराज साथ में चलेगा। घट में जो शांति है, परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा का चिंतन है, वो साथ में रहेगा, तो उसे टोटा कोई होता ही नहीं है, मस्त होते हैं, आनंद मौज में रहते, मस्त रहते। ये बहनों माताएं है सुखी रहती है, मैं पति मर जाता है बड़ी दुख हो जाती है, पुत्र मर जाते हैं बहुत दुख हो जाते हैं। देखो बहनों माताओं सुनो, ये पराधीन जो सुख होता है वो सुख नहीं होता कभी, धन के अधीन सुख है वो सुख तुम्हारा नहीं है, परिवार के अधीन सुख है वो सुख तुम्हारा नहीं है, आदर सत्कार के द्वारा जो सुख होता है वो सुख तुम्हारा नहीं है, दूसरों के अधीन है तो पराधीन सुख है वो सुख नहीं। अरे पराधीन है आपका सुख, आपका आनंद दूसरों के अधीन है तुम्हारा सुख कहाँ? वो सुख अपना होगा जब हृदय में भगवान का याद है, भगवान का चिंतन है, बहुत जरूरी है। बाहर की परवाह ही नहीं है, सुख है तो भगवान नहीं परवाह, भीतर का सुख है। क्यों? भीतर भगवान को याद है, भगवान का चिंतन है, भगवान का वजन है। इस वास्ते मैं तो याद रखो, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो और सत्संग करो। मैंने ये बातें देखी है, जिसका पति मर जाए, पुत्र मर जाए, बड़ा दुख होता है, ऐसे सत्संग कई दिनों सुखी हो जाओगे। सत्संग में जाने आदमी सुखी हो जाता है, नहीं तो दुख रहता है। ऋषिकेश आश्रम में भर नीचे सत्संग हो रहा था, तो वहां एक सज्जन बोले, ये सत्संग हो जाता है ना, सत्संग के बाद जब बातें होती है तो पता लगता है आदमी का कि आदमी कितना असर पड़ा। तो वो भाई कहते हैं, मेरे मन में एक भाई सत्संग उठा तो वो बोला कि हमारे भाइयों का घर न्याय लगा, छोटे भाई का बड़े भाई का अलग घर है, अलग घर होते ही आपस में प्रेम है, आपस में प्रेम होने से चीज वस्तु लाने करने घरों में वो मेरी जिम्मा रहती है कि हम घरों में चीज वस्तु लानी है, साग बनाना है, कौन सुनता है? नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ऋषिकेश में सत्संग हुआ, सत्संग के बाद मेरे से बातें हुई तो एक सज्जन बोला कि हमारे भाई हैं आपस में, उनका घर नया नया है, परंतु आपस में प्रेम इतना है कि चीज वस्तु लाना करना मेरे जिम्मा रहेगा। वह घर गांव में जो चाहिए चाहिए, साग चाहिए और गेहूं चाहिए, कुछ जो बारिश दे जाए बाजार से मैं ला देता हूं। तो वो बोले एक दिन, बहुत मामूली बात, ध्यान देकर सुनना, कि मैं लेता हूं तो क्या करता हूं कि आलू लिया, उन आलुओं ने बड़ा बड़ा रखे तो मैं घर लेता हूं, छोटा छोटा दूसरों दे देता हूं। तोल में कम नहीं, माप में कम नहीं, परंतु बड़ा बड़ा आलू अपना ले लिया और छोटा छोटा दूसरों दे दिया। सत्संग सुनी जो आज मेरे मन में आई, अब ऐसा नहीं करूंगा। तो बात छोटी सी है, बात बड़ी नहीं है। बड़ा बड़ा तू अपने ले दिया, छोटा तुम्हारा दे दिया, तोल में बरोबर है, साग बरोबर बनेगा। तोल में बरोबर है तो साग बरोबर ही बनेगा, छोटा ताल चार साग को ज्यादा बनेगा, बड़े में ज्यादा बनेगा। तो ये मेरे मन में रहती थी, हर एक वर्ष में पक्षपात करता था, आज सत्संग में बात सुने तो अब नहीं करूंगा ऐसा। तो बहुमूल्य बात है, अब यश नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात है, आचरण सुधरता है इस तरह से, पता नहीं लगता लोगों को। तो ऐसी बातें सत्संग के द्वारा चेत होता है, चेत होश आता है, होश। हम भिक्षा लाते थे, आज तो हमारे आ जाती है भिक्षा, भिक्षा लाने जाते तो ज्यादा रुटिया जी कब ज्यादा आ जाए, तो ज्यादा आ जाए तो उसमें रद्दी रद्दी चलाते, ठंडी रोटी डाल दे, रूखी रोटी डाल दे, बढ़िया बढ़िया चीज तो रख ले, घटे घटे चाहिए, मन में समझे कि घटे अपने कौओं को दे देंगे, कोई आदमी को दे देंगे वो खा लेगा, तो दूसरे आदमी कोई परहेज है क्या? अच्छी नहीं बताएंगे क्या? उनको बुरी अच्छी लग रही है। फिर चेत हुआ, होश आया, होश क्या कर रहे हुए है? और आप आ जाए साधु कोई आ जाओ और तो अच्छी रोटी देगी, अच्छी दे देगी, अच्छी सी पड़े दे देंगे, आप दे लो आप। पर ऐसे छोड़ने में इस तरह से कर्म योगो विशेषते है ना, तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेषते, कर्मयोग में दूसरे की सेवा करने में अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया चीज हम लगा सकते हैं, पर निरंतर छोड़ने में अच्छी चीज नहीं छोड़ेंगे, अच्छी चीज अपन रखेंगे चीज छोड़ेंगे। तो वास्तव में दूसरों का हित करने से अपना हित होता है, तो तब हित होता है जब स्वार्थ बुद्धि छूट जाए। ऐसी छोटी छोटी बातों में स्वार्थ है, मामूली बात है, परंतु स्वार्थ बुद्धि रहने से अंतःकरण मैला रहता है, दूसरों को देने में उत्साह होता है, दूसरों को अच्छी अच्छी देने में उत्साह रहता है, सबका नहीं रहता, उदार आदमी रहता है। तो वह उदारता सत्संग से आती है, वे आदमी बातें कह रहे ना पता लगा कि मेरे घर में लाता हूं तो अब ख्याल रखूंगा इसका, कितनी बातें बताओ कितना भाव सुधर गया। तो सत्संग के द्वारा कई ऐसे सुधार होते हैं जिससे लड़ाई नहीं होती, आपस में प्रेम होता है, दूसरों का हित होता है। दूसरों का आप हित करो तो आपका हित दूसरा करेगा, सो सबका हित होगा। आप दूसरों का हित करोगे तो दूसरे भी तो आपका हित करेंगे, दूसरों का हित करेंगे तो उनके हित की भावना होगी। तो पर हित बस जिनके मन में ही, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है उसको संसार में दुर्लभ चीज नहीं रहती, परंतु दूसरों का हित नहीं अपने स्वार्थ बात रहती है कि हमारे काम ठीक हो जाए, हमारे को बढ़िया चीज मिल जाए, हमारे को बढ़िया चीज मिले, कपड़ा हमारे को बढ़िया मिले, रोटी भी हमारे को बढ़िया मिले, ऐसे घर में पक्षपात करने से अंतर्गण शुद्ध नहीं होता, अंतर्गण अशुद्ध रहता है। पता है ही नहीं लोगों को, पता ही जैसे कोई सूरदास हुए उसको दिखता ही नहीं, इस तरह से स्वार्थ की बात का उनको दिखता ही नहीं, उनका होश ही नहीं होता कि मैं कहीं गड़बड़ी कर रहा हूं, मैं आसन चार कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं सत्संग वे करे जो पाप करते हैं, भजन वे करे जो पाप करते हैं, हम पाप करते ही नहीं तो हमारे भजन की जरूरत नहीं, हम सत्संग क्यों करें? तो क्या करते हो? दिन भर पाप करते पता ही नहीं है, दिन भर ही करते ये पता ही नहीं, अरे कहते जैसे हम पाप करते ही नहीं, पाप हम कहां करते हैं? उनको पता ही नहीं है कि हमारी वृत्ति कैसी है, कैसे कैसे आसन करते हैं। तो भाई सत्संग करने से मनुष्य के आसनों का आसनों के ऊपर असर पड़ता है और स्वार्थ का त्याग होता है, दूसरों का हित होता है, दूसरों का हित होता है तो सबका हित होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ तो सर्वस्व दान दीन सबका हो, सब ने सर्वस्व दान दिया तो सब दे दो, सर्वस्व दान दीन सबका हो, जो पावा रखा नहीं था हो, जिसको मिला उसने दिया, उसने दे दिया, उसने दे दिया, तो अंत में चीज है जहां किसी घटा अपने बताइए, सबने अपना सर्वस्व दिया, जो जिला में उसने अपना अपना करा नहीं, उसने दिया उसने दिया, तो सब देने देना हुआ, चीज तो बस भगवान वही रही और आपस में प्रेम बढ़ गया। भुआ के भतीजे, भुआ के पति लेना, भतीजे के लेना, अरे भाई आपस का प्रेम बढ़ता है, पर कब दूसरों का हित जाए, सबका हित कैसे हो? तो सबका हित करने में अपना हित होता है असली, या हित होता है चीज के द्वारा थोड़ा लौकिक, और वो हित होता है भीतर पारलौकिक, वो चीज बड़ी कीमती ऊंची चीज होती है, पर ऊंची चीज मिलती है मामूली चीज के बदले में, मामूली चीज के स्वार्थ में बड़ी चीज खो जाती, पता नहीं है। तो इस वास्ते ते प्राप्त मंदी मामेव, वे मेरे को प्राप्त होते हैं, सर्वभूत रहता सर्वभूत तरह सब प्राणियों के हित कर, संपूर्ण प्राणियों का हो दुष्टों का भी हित चाहते हैं। संत महात्मा लोग होते हैं, खराब सब है समझने वालों का भी हित उनके मन पर निवास करता है। एक सज्जन थे, मैंने उसके दर्शन किए हैं। वो घर पर आते तो घर वाले ये समझते हैं कि ये भोजन करके घर से दुकान चले जाए तो निहार हो जाए, लड़ाई कर देगा, छोड़ा देगा, बंद लड़ाई करेगा, इसमें डरते थे लोग। सैकड़ों आदमी सत्संग करते थे उसका, उसी से उसी व्यक्ति का सत्संग के इतना सुधार होता है आदमी के। घर वाले डरते थे, घर वाले के जिम कर जाओ नहीं का तो ठीक बात है, सब सर चुप जाओ चुप हो जाओ, डरते थे। अब सत्संग करते थे तो बात यह है कि सत्संग के द्वारा आदमी में ये बात पैदा होती है कि भाई दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, नहीं तो पता ही नहीं है। हम जा रहे थे आश्रम, आश्रम में ब्रह्मपुत्र आता है उसी किनारे खड़े थे तो एक आदमी कहता आप कहाँ जा रहे हैं, सत्संग सत्संग क्या सत्संग को मुसावरी होती है, उनको आश्रय आया क्या सत्संग के लिए भी मुसाफरी होती है, कोई मुसाफरी हो जाते हैं, बड़ा आश्रय आया। अब पता ही नहीं उनको, अरे सत्संग में जाने से फायदा होता है। कई कई गांव ऐसे है जिस गांव में मंदिर नहीं है, साधु महात्मा नहीं गए, भूत खड़ा है ऐसा ऐसा, आप देखो तो आपको पता लग जाएगा ठीक तरह से। जिन गांव में सत्संग होता है कथा होती है वे गांव विलक्षण है, सत्संग करने वाले भाई बहन रहते हैं अच्छे भाव वाले, उनका देश पवित्र है, वे पवित्र हो जाते हैं। पवित्र क्या है, स्वार्थ का त्याग, स्वार्थ बुद्धि है निस्वार्थ, और स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित, दूसरे का हित तभी होता है जब अपने स्वार्थ का त्याग करे, अपने स्वार्थ में रात दिन लगा रहता है तो स्वार्थ का हित कैसे करेगा। इस वास्ते ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूति हित रता तीन बात सुनने में दिए गए हमें समय और सब सम्बुद्धि सब जगह परमात्मा है, ऐसी बुद्धि है, ऐसे प्राणियों का हित जीव करने आए वही वो परमात्मा प्राप्त होते हैं। और वही समय हो गया, इन बातों में ध्यान दो, आप ध्यान देकर काम में लाओ, काम में लाओ जो आपका जीवन शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाएगा एकदम साफ। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 25 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।